ับเรื่องราวทุกอย่างอ่านวางและยังซับซ้อนเหมือนฉันกำลังเวียนและวนในบางอย่างคงจะผิดที่ฉันสุดท้ายในทุกวันก็ยังเหมือนเดิมบอกกับตัวเองซ้ำๆว่าเราคงไม่ดีอย่างเขาต้องเข้าใจแต่เหตุผลเรื่องไรในทุกเรื่องราวฟ้าได้โปรดบอกกันให้รู้หยาดฝนทำไมถึงร่วงหล่นลงมาแค่ฉันอยากถามกับฝนนับร้อยพันที่มันผ่านแล้วไม่อาจจะย้อนไปอยากจะนอนหลับไหลหายไปไม่ให้ใครพบ